الله كرم الله الله الله كرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم الله كرم الله الله الله كرم الله الله دیتی ہے صدا یہ چشم نائی الله كرم الله الله الله كرم شر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ اللہ اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ اللہ اللہ کرم ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال یہ شہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ اللہ اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ اللہ اللہ کرم میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے اسبابوں کو ایسے بہم اللہ کرم اللہ اللہ اللہ کرم حاضر ہے تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ اللہ اللہ کرم اللہ اللہ دیتی ہے صدا یہ چشم نائی اللہ کرم اللہ